Երևանի հարինակիցներ այսօր հունիսի 11-ն է, օրը 5:07, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում հոգեբանի անկյուն էջը քննության է առնում վախի թեման։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզանյանին։ Իր նախորդ թողարկումների ընթացքում հոգեբանի անկյուն էջն արդեն սկսել է քննարկել վախի թեման։ Բազմաթիվ կողմեր ունեցող այս զգացողությունը, ինչքան էլ որ դա շատերի համար զարմանալի կարող է հնչել, մարդու երևակայության արդյունքն է։ Իսկ որպեսզի նույնիսկ երևակայության մեջ մռայլ գույներ չլինեն, անհրաժեշտ է երեխաներին ոչ մի պարագայում չվախեցնել որևէ կենթանու, մարդու կամ երևույթի օգնությամբ։ Սխալ մոտեցման ստեղծած խնդիրները հասուն տարիքում ավելի դժվար է լուծել։ Մանրամասնում է մեր էջի մշտական աջակից հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հանդիպման համար հերթական անգամ եւ այսօր շարունակելով վախի թեման, կցանկանայի քննարկենք երևի շատ-շատերին հետաքրքրող մենության վախը։ Կա նման երևույթ, երևի յուրաքանչյուր մարդ կյանքի ինչ-որ էտապում կամ օրվա ինչ-որ ժամի զգում է այդ մենությունը կամ վախը, երբ իր մտքերի հետ մենակ է մնում։ Կցանկանայի խոսենք այդ վախի մասին, խնդիրները, որոնք կարող է առաջացնել եւ ինչ անել գուցե, որպեսզի չխորանան այդ խնդիրները։ Նախ եւ առաջ ձեր նշածների մեջ, վախի տեսակների մեջ, դուք առանձնացրեցիք մի քանի մենության վախի տարբերակներ։ Կա, երբ վախենում է մենակ մնալ իր մտքերի հետ, բայց կա, երբ վախենում է մենակ մնալ, քանի որ արտաքինում ոչ ոք չկա, այսինքն սրանք տարբեր վախի տեսակներ են։ Ուղղակի մենք առանձնացնում ենք եւ վախ, եւ ֆոբիաներ, դա կապ չունի ինչ վախի տեսակի մասին է խոսքը, հատկապես մենության վախը, էրեմաֆոբիա, եթե փորձենք առանձնացնենք, դա ոչ թե ժամանակավոր երևույթ է, թե ավելի երկար ժամանակ տևող եւ որը կարելի ասել հետապնդում է մարդուն ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ սա ձևավորվում է վաղ մանկությունից։ Բոլոր վախերն էլ ձևավորվում են մանկությունից, ուղղակի մանկության տարբեր ժամանակահատվածներում, կապված թե ինչպիսի ներդրումներ են ծնողները ունեցել երեխայի անձի հոգեկանի ձևավորման վրա եւ թե ինչպես են նրանք հետագայում զարգացել։ Ի դեպ, վախը ձերբերովի զգացողություն է, որը փոխանցվում է ծնողներից եւ ոչ թե փոխանցվում է ժառանգաբար, ինչպես շատ տարածված է մեր հասարակության մեջ մտածել, այլ ուղղակի ծնողը ներ է շնչում, փոխանցում է երեխային, եթե ինքը իր զորության աստիճանը նվազեցված է զգում երեխայի վրա ազդելու համար, ուստի դիմում է նմանատիպ հանգամանքների, գործոնների, որոնց մեջ ամենատարածվածը վախն է, այսինքն եթե դու քո խոսքով չես կարողանում կամ բացատրելով, համոզելով չես կարողանում երեխային հասկացնել, դու դիմում ես վախին, վախեցնում ես, դա կարող է լինի թե մայրը, հայրը, թե տատիկ, պապիկները, ցանկացած մարդ շրջապատից, սրանք այսպես կոչված արգելակներ են իրենց կարծիքով երեխայի ճիշտ ձևավորման համար, բայց սա շատ սխալ կարծիք է, որովհետև երեխայի մեջ սերմանելով այդ զգացողությունը, դուք հետո մեկ էլ ջանքեր եք գործադրում, որպեսզի այդ զգացողությունից ազատվի երեխա։ Կամ մանկության տարիներին ձեռք բերած այդ զգացողությունները, այսպես կոչված լանտենտ շրջան են ապրում եւ արդեն իսկ արթնանում են, երբ դու մեծահասակ ես եւ դու առնչվում ես արտաքին աշխարհի հետ եւ այս պարագայում հենց հանդես է գալիս մենության վախը, երբ դու եթե մանկությունում վախեցել ես մենակ մնալ, բնականաբար դա կարող է փոխանցվել եւս հասուն տարիքում, երբ դու արդեն քեզ համար արտաքինը նույնպես վտանգավոր կամ նույնպես ստրեսային ազդեցություն իրենից ներկայացնող գործոն է հանդիսանում, այսինքն սա արդեն իսկ պայմաններից է կախված, ներքին հոգեբանական վիճակից է կախված, ինչու՞ չէ նաեւ թե դու քո կյանքի ինչպիսի հատված ես անցնում, այն առումով որ քո մենությունը կապված է ինչից, սա սոցիալական կարգավիճակ է, թե սա ուղղակի իրավիճակով պայմանավորված զգացողություն է։ Այսինքն եթե փոքր ժամանակ կարող է այդ վախը ասենք տան տարածքում ուղակի մենակ մնալու վախնին, հետո ավելի գլոբալ ծավալներ ունի։ Հնարավոր է, հնարավոր է, սա կստացվի շատ ուղիղ կապ, շատ պարզ կապ, բայց այդքան էլ հեշտ չի, հոգեկան վիճակը մարդու այդքան էլ ուղիղ կապի մեջ չի։ Սա ուղակի մի տարբերակն է ընդհանրապես, բայց մենք ունենք ավելի խորը վիճակներ, երբ վախմենությունից կապված է անձի չկայացման հետ, կապված է անձի վատ ապրումների հետ։ Դուք նշեցիք քիչ առաջ վախ մտքերից կամ վախ հենց որ մենակ ես, այսինքն դրանք հակառակ զգացողություններ են, եթե դու մտքերի հետ ես, ուրեմն դու մենակ չես, մտքերը արդեն իսկ քեզ հետ են, բայց երբ դու վախենում ես մենությունից, մենակությունից, որովհետև տարածքում միայն դու քեզ ես զգում եւ դա քեզ ճնշում է, դա քեզ հասցնում է անվստահության եւ վախը առաջացնում, բնականաբար ստրատակ ընկած է այ մանկությունից եկող վախը, որ ինձ կարող է լքել, են ես մենակ եմ, միայնակ եմ, այսինքն մենակությունը միշտ չէ ընդհանրում միայնակություն, ինչպես հակառակը, միայնակության զգացումը միշտ չէ որ դու մենակ լինելու պարագայում ես զգում, կարող է քո շրջապատը լիքը մարդիկ են, բայց դու քեզ միայնակ ես զգում, սրանք շատ տարբեր զգացողություններ են եւ տարբեր հիմքեր ունեն, ուղղակի հիմքերից է կախված թե դու ինչպես ես դա արտահայտում, եւ եթե դու արտահայտեցիր, սա զգացիր ուղղակի, բնականաբար պետք է աշխատել մասնագետի հետ, որովհետեւ այստեղ միայն բարեկամներով կամ հարազատներով ուշադրությունը շեղելով թե կու զբաղեցնելով դա այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ սրա հիմքում ընկած են խորը հոգեբանական ապրումներ, որոնք նորից եմ կրկնում, տարիների ընթացքում են ձևավորվել, ոչ թե այ հիմա այս պահին։ Ենթադրենք, որ միայն մանկությունից է սա գալիս, կարող է անձի հասունացման, զարգացման ընթացքում տեղի է ունեցել քո կյանքում այնպիսի ազդեցություններ, որոնց վրա դու այն ժամանակ ուշադրություն չես դարձրել, բայց չէ որ դրանք կուտակվել են քո ենթագիտակցականում, եւ այսօր դու ուղակի նկատելով, ասոցիացնելով ինչ որ վիճակներ, մտքեր, թեկուզ ինֆորմացիան է, քո մոտ արտանանում է այս զգացողությունը։ Ուստի այդ պարագայում անհրաժեշտ է միանշանակ մասնագետի օգնություն, ի դեպ ճիշտ մասնագետի օգնություն, գնում են մեր մոտ շատ տարածված է, ասում են վախ հանողների մոտ, սրանք հատկապես որ երեխային են տանում կամ թեկուզ հասուն մարդը գնում է, կապված է նրանից թե ինքը ինչ է դրատակ հասկանում եւ ինչպիսի ազդեցություն է ներ աշխարի վրա տեղի ունենում, միայն ու միայն ներշնչանք օգնելու փոխարեն մեկը, որովհետև ստացվում է, հաստորեն տեսեք ինչ է։ Վախը պատկերացրած մի կերպարի հանդեպ կամ վիճակի հանդեպ զգացողություն է, չէ՞։ Իդեպ մեր արտաքին աշխարհում, թե ներքին աշխարհում չկան վախենալու բաներ, բլոկ չկա։ Ուղղակի մենք հիմնականում պատկերացնում ենք ինչ-որ բաներ ու սկսում դրանից վախենալ, չէ՞։ Երևի դրանից է, որ երեխաներն են մանկական տարիքում են։ Ինչու՞, ես գիտեմ, շատ պրակտիկայում շատ են հանդիպում հասուն մարդիկ, ովքեր ունեն բազմաթիվ վախեր, եւ դա ոչ թե մանկությունից է եկել միայն, այլ այսօրվա հետ կապված վախերի հետ, վախեր մտքերից թեկուզ, այսինքն դրանք մենք ենք ձևավորում, թե մտքերը, թե պատկերացումները, դա անձը ինքն է ձևավորում, եւ այդ ձևավորած կերպարի կամ հասկացության կամ երևույթի հանդեպ մենք սկսում ենք վախ զգալ, այսինքն զգացողություն ենք ձևավորում, չէ՞։ Ուրեմն եթե դա մենք ենք ձևավորել, բնականաբար մենք նույնպես կարող ենք ասացնել, դա արդեն մեթոդն է դուք ասում, իսկ եթե դա մենք ենք ձևավորել, բնական է, այսինքն մենք ստեղծել ենք մի բան ու սկսել դրանից վախենալ, ուստի սա ի՞նչ է նշանակում, որ մենք ներ ենք շնչել մեզ, չէ՞, հավատացել ենք սրան, ուստի մենք եթե գնում ենք այդ վախանողների մոտ, ի՞նչ է տեղի ունենում, հակառակ ներշնչանքը, որ որևիցե մեկը քեզ ազատեց սրանից, դու չաշխատեցիր, չնայած դու ես ստեղծել, դրա համար էլ ժամանակավոր էֆեկտ է կրում, որովհետև եթե դու ես ստեղծել, դու էլ պետք է սա կարգավորես, ուրիշը չի կարա սա կարգավորել։ Մենք հոգեբանական գիտության մեջ գիտականորեն ապացուցած մեթոդներ ունենք, որոնց միջոցով վախի հետ աշխատում են, որոնք գալիս են հենդրանից, որ մենք ուսումնասիրել ենք վախի հիմքերը, վախը ինչից է ծնվում, ոնց է ձևավորվում եւ ինչպես պետք է աշխատել։ Քիչ առաջ ձեր նշած տարբերակը եւս մի մեթոդ է, որ եթե անձը ինքն է ստեղծել, բնական է ինքն էլ կարող է սա կարգավորել, ինքն է կարող է սա լուծել, ինքն է կարող է սրանից ազատվել, դա շատ պրիմիտիվ ձևով ես փորձեցի ներկայացնել, իհարկե ուղղակի որ մարդիկ հասկանան թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետեւ մեկը դրսից չի կարա քո ստեղծածը քայքայ, դու ինքդ ես քանդելու, դու ինքդ ես դա կարգավորել, դու ինքդ ես դրան ենթարկեցնելու, եթե պետք է այսպես ասենք, ուղղակի ռացիոնալ հոգեբանական մեթոդների գագաթնակետում ընկած է անձի հասկանալը, ինչ է տեղի ունեցել, ինչի է սա ձևավորել ինքը, ինչի է այս պատկերացումը ստեղծել եւ ինչպես այդ պատկերացումը կարգավորել։ վերադառնալ իրականություն, այլ ոչ թե մնալ այդ պատկերացրած աշխարհում կամ պատկերացրած զգացողության մեջ։ Տիկինլալեն, կարող ենք ասել, որ ռիսկի գործոնը ավելի մեծ է այն ընտանիքներում, որտեղ ոչ լիարժեք ընտանիքներում, այսպես ասենք, որտեղ երեխան մեծանում է առանց ծնողներից մեկի ներկայության, միայնակ մնալու վախը ավելի մեծ է այդ երեխաների մոտ։ Հնարավոր է ձեր նշած տարբերակը, բայց ես չեմ կարող ընդհանրացնել, որովհետև տամեմ մի մարդու զգացածի մեջ կա անհատական մոտեցում եւ անհատական պատճառներ ցանկացած զգացողության ձևավորման համար, նույնպես էլ վախի ձևավորման համար։ Ուստի չի կարելի ընդհանրացնել, ասել, եթե երեխան վաղ տարիքում կորցրել է իր ծնողին, անպայման ինքը 80 տարիքում կունենա մենության վախի զգացում։ Չէ, դա սխալ է։ Դա անհատական մոտեցում է պահանջում, եւ անհրաժեշտ է ամեն մի դեպքում յուրահատուկ մոտեցմամբ, անհատական մոտեցմամբ պարզաբանել, վերլուծել, հասկանալ ու օգնել կարգավորել։ Մինչև մասնագետի մոտ հասնելը ընտանիքում կարող են կարգավորել թեկուզ երեխայի, ասենք։ Միանշանակ, ես քիչ առաջ նշեցի, թե ինչպես է երեխայական վախերը ձևավորվում։ Միանշանակ, ծնողը ինքը պետք է ժամանակին հասկանա եւ ուշադիր լինի ու երեխային չվախեցնի։ Երեխային վրա այդ մեթոդը մոտեցումը չկիրառի, որովհետեւ եթե դու ծնող ես, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ դու ունես ավելի շատ փորձ, քան քո փոքրիկ երեխան։ Սա տրամաբանական հետևություն է, չէ՞։ Իսկ եթե ծնողը սրա ուշադրություն չի դարձնում, այլ հակառակը ասում է՝ ճաշը չուտես, միլիցանիերը կգա, բժիշկը կգա, քեզ կսրսկի, շունը կգա, քեզ կուտուցի, չգիտեմ, այնտեղից ինչ որ կենթանի անցնում կգա, այսինքն ես իզորու չեմ, ես փորձում եմ մեկ ուրիշի միջոցով, հորինած մի կերպարի միջոցով ազդել երեխայի վատ պահվածքի վրա, թեկուզ եւ կամ չենթարկվելու վրա, ճիշտ է։ Այս ծնողը եթե դա իմանում է, պետք չի սրանդիմել ու հետո նորից աշխատել, որպեսզի երեխային ազատենք մեր կողմից փոխանցված զգացողությունից։ Ուստի ես կոչ կանեի ուղղակի մեր ծնողներին ավելի ուշադիր լինել, նախ պետք չէ, որ երեխան անընդհատ ենթարկվի ծնողին, մենք անձ ենք ձևավորում, այլ ոչ թե կենթանի ենք վարժեցնում, եւ եթե անձ է ձևավորվում, բնական է ինքը պետք է ունենա իր սեփական կարծիքը։ Միշտ չէ, որ դա համընկնելու է ձերի հետ, ուղղակի սա պետք է բացատրել, ձեր կարծիքը պետք է բացատրել, հասկացնել, ինչու՞ չէ նաեւ էտել եմ ընդունում, համոզել, այլ ոչ թե միայն վախեցնել կամ պարտադրել, ճնշել պետք չէ, որովհետև միանշանակ դա վատ ազդեցություն է թողնում երեխայի հոգեկանի վրա, եւ պարտադիր չէ, որ սա միայն վերածվի վախի, արտահայտվի վախի ձևով, կարող է նևրոզների հիմք դառնա, կարող է թեկուզ ֆսիխոսոմատիկ շատ խանգարումների հիմք դառնա, ուստի շատ կարեւոր է անձի ձևավորման սկզբնական շրջանը հաշվի առնելը, շատ կարեւոր է ու կոնկրետ վախի հետ կապված անհրաժեշտ է հիշել, որ անգամ եթե երեխան ինչ որ պահի ազդեցության տակ, ինչ որ մի դրսից ազդեցությունից ինքը վախ զգացել է, սա ոչ միայն փոխանցած վախն է, մասին ենք խոսում, հանկարծակի տեղի ունեցած իրադարձությունները ցանկացած անձի մոտ ռեակցիա են ձևավորում, եւ այդ ռեակցիան հնարավոր է նաեւ վախի ձևով էլ լինի, այսինքն սա արդեն իրավիճակային վախի մասին է խոսքը։ Տվյալ պահին ծնողը ուղղակի կարող է երեխային քնքշանքով մոտենալ, ապահովություն ցույց տալ, փոխանցել, եւ երբ երեխան իրեն ապահով ձեռքերում է զգում, պաշտպանված է զգում, բնականաբար ինքը շատ հեշտ է սրանից անցնում, դուրս գալիս, չի ֆիքսվում այս զգացողության վրա։ Իսկ եթե դա մենք չենք արտահայտում, հնարավորություն չունենք փոխանցելու երեխային կամ օգնելու տվյալ պահին, բնականաբար հավանականությունը, որ երեխայի մոտ այդ ֆիքսացիան ավելի ուժեղ կլինի եւ ավելի երկար կտևի, բնական է արդեն անվիճելի է։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան հագեցած զրույցի համար, հուսանք մեր ուսանողներին ամեն անգամ ինչ որ թափով օգնում ենք։ Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Հոսքերայն կան հեռու ու մոտ, որ Ուզեցին հոգուսն դորը Թե որքան անուրջ էին հոգում ապրում Թե որքան արագ է սիրտեին պախում Թե որքան դժվար եք ես ասել Անդիվ մտքեր ունի անհույս կարող Ես այս ուղին փոխեր անզոր եմ Չապրած պահեր այն կան հեռու մոտ Որ հուզեցին հոգուս անդորը Ես Կարծիքն եթերում օրվա հունիսի 11-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Վաճարի Վիլյամ Սարյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մի խումբ աշակերտներ Շամյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանի, վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Պյոտր Հակոբյանի եւ Խարվաճարի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Դավիթ Եղիազարյանի ուղեկցությամբ այցելեցին հանդապերտ եւ Շահումյանի շրջանի քնարավան համայնքի մոտ գտնվող եկեղեցին։ Նախաձեռնությունը Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Դավիթ Եղիազարյանին ներ իրականացվեց վարչակազմի ղեկավարի աջակցությամբ։ Պատմության ուսուցիչն այս ուսումնական տարում դպրոցի մի խումբ աշակերտների հետ անցկացրել է հայրենաճանաչության դասընթաց։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց նա, դասընթացն անցկացվում է Երևանում գործող Զորակ ընդգիտակրթական երիտասարդական կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում եւ նպատակ ուներ Խարվաճարի դպրոցի աշակերտներին ծանոթացնելու Արցախյան պատերազմի հերոսներին Խարվաճարի պատմությանը, ռազմավարական նշանակությանը։ Դասընթացի շրջանակներում խոսել ենք Արցախի ազատամարտիկների մասին, Խաներին ներկայացվել է իրենց բնակավայր Խարվաճարի պատմությունը, Խարվաճարի ռազմավարական նշանակությունն ու վերաբնակեցման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև խոսվել են ներկայիս Շահումյանի շրջանի պատմամշակութային հուշարձանների մասին։ Իսկ այժմ ամռանը ժամանակն է, որ երեխաներն իրենք տեսնեն այդ պատմամշակութային կոթողները, նշեց մեր զրուցակիցը։ Սա խմբի երկրորդ արշավն էր։ Առաջինը տեղի ունեցել մայիս ամսին, երբ աշակերտները քայլարշավ արեցին դեպի Նոր Վերինշեն համայնքի մոտ գտնվող Միջնադարյան եկեղեցին։ Այս այցելություններն օգնում են, որպեսզի երեխաներն ավելի լավ ճանաչեն իրենց հայրենիքը։ Նրանք տեսնում են Միջնադարյան եկեղեցիներ, թեկուզ որոշները կիսավեր վիճակում, տեսնում են խաչքարների պատառիկներ ու մեկ անգամ ևս համոզվում, որ հայ մարդն այս հողում ապրել է դարերի վեր, նրանք ավելի են կապվում իրենց բնակավայրին, նշեց մեր զրուցակիցը։ Այցելության ընթացքում ուսուցիչն աշակերտներին ներկայացրեց հանդաբերդի պատմությունը, տեղեկացնելով, որ այն պատկանում է Արցախի ծառ շրջանի պաշտպանական կառույցների համակարգին։ Բերդի մասին առաջին հիշատակությունը եղել է 9-րդ դարում, բերդից այժմ պահպանվել են ավերակներ։ Կիսավեր վիճակում է նաև Քնարավան համայնքի մոտ գտնվող Միջնադարյան եկեղեցին, պահպանվել են եկեղեցու մի քանի պատեր և բացառիկ գեղեցկության յուրօրինակ մի քանի խաչքարեր։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Վիսարիոն Բելինսկին, ռուս գրող, գրականագետ, Ալֆրեդ Նյուտոնը, անգլացի կենդանաբան և թռչնաբան, Ռիխարդ Շտրաուսը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Շարլ Ֆաբրին, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Յասունարի Կավաբատան, ճապոնացի գրող, Նոբելյա մրցանակակիր, Հակոբ Ուոլֆը, հայկական ցակմով, գերմանացի դիրիժոր, Ժակ Իվ Կուստոն, հայտնի ֆրանսիացի օվկիանոսագետ, գյուտարար, Կարմայան Կոպոլան, ամերիկացի կոմպոզիտոր, Լեոնիդ Քերեստենջյանցը, ռուսաստանցի ազգի դիվանագետ, Ջին Ուալդերը, ամերիկացի դերասան, կատագերգու, Ջոն Ուորենը, ավստրալիացի բժիշկ, ախտաբան, նոբելամրցանակագիր, Ջեքի Սյուարդը, շոտլանդացի ավտոմրցաշավորդ, Օլեգ Վիդովա, խորհրդային և ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Հյու Լորին, անգլացի դերասան, Հոքսեն Միրզոյանը, անհրահայտ հայ ծանրամարտիկ մարզիչ, Շայա Լաբեֆը, ամերիկացի դերասան։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։